वे सूत्र का विचार चल रहा है ज्योतिष चरणाभिधान। ज्योति ये ब्रह्म ही है, ज्योति शब्द से ब्रह्म को ही कहा गया, क्योंकि चरण से अभिधान, चरण से पाद से अभिधान। इसका विषय वाक्य है चांद्रव्य का तृतीय अध्याय का त्रयोदश खंड, अथ यद अतः परो दिवो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। ये विश्वतः पृष्ठेशु सर्वतः पृष्ठेशु अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशु यद तद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति, इस प्रकार कहा गया। अतः पर अर्थात अतः दिवो पर अर्थात दिवलोक से ऊपर जो ज्योति है, सिद्धांत कह रहा है कि यद कह करके ये सर्वनाम है, ये पूर्व का परामर्श करने वाला होगा। पूर्व कौन है कहते हैं कि द्वादश खंड में है गायत्री, इसलिए वह गायत्री का होना चाहिए। सिद्धांत कहता है कि यद से वो लिया जाएगा पूर्व खंड में जो ब्रह्म का कथन हुआ है। पूर्व खंड में ब्रह्म का क्यों कथन हुआ है कहते हैं कि वहाँ गायत्री का कथन नहीं हो रहा है, गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म उसका कथन हो रहा है। क्योंकि यहाँ वाक्य है तावान अस्य महिमा पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, पाद कथन होने से जिसका एक पाद पूरा जगत है वो गायत्री मंत्र नहीं है, वो तो गायत्री मंत्र में अनुगत जो ब्रह्म है उसका कथन हुआ है। ये विचार चल रहा था, अभी भाष्य में आगे चलेगा। यद्यपि उक्तम द्यु मर्यादत्वम सर्वगतस्य ब्रह्मणो न उपपद्यते। पूर्व पक्ष कह रहा था कि ये अगर आप ज्योति शब्द से ब्रह्म लेंगे तो यहाँ जो वाक्य है अथ यद अतः परो दिवो ज्योति, अतः दिवो पर ज्योति, तो दिवलोक उसका मर्यादा हो गया। तो ब्रह्म व्यापक सर्वगत होने से उसके लिए कोई मर्यादा संभव नहीं है, इसलिए ज्योति शब्द से ब्रह्म नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ज्योति का मर्यादा कहा गया है। यद्यपि उक्तम द्यु मर्यादत्वम सर्वगतस्य ब्रह्मण न उपपद्यते, पूर्व पक्ष जो कहा था सिद्धांत कहता है कि अत्र उच्यते, अत्र अर्थात अस्मिन् विषये अस्माकं स्पष्टीकरणम् उच्यते। टीका में ज्योषितो अग्नित्वत् द्यु मर्यादत्वादिकं ध्यानार्थं कल्पितं ब्रह्मणो युक्तम् इत्याह। सिद्धांत कहता है कि पंचाग्नि विद्या में पांच अनग्नि में अग्नि बुद्धि करके उपासना करने के लिए विचार होता है, द्यु पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित योषित स्त्री, तो ये पांच अनग्नि है, इस अनग्नि में अग्नि बुद्धि करके उपासना किया जाता है। जैसे वहाँ अनग्नि में अग्नि बुद्धि किया गया इसी प्रकार योषितो अग्नित्ववत् योषित अग्नि योषित अग्नित्व जैसे कहा गया इसी प्रकार द्यु मर्यादत्वादिकम ध्यानार्थम कल्पितम, जैसे स्त्री में अग्नित्व का कल्पना किया जाता है इसी प्रकार ब्रह्म में भी ये द्यु मर्यादत्व ये कल्पित ब्रह्मणो युक्तम ये कल्पना से ये संभव है। अत्र उच्यते भाष्य में अत्र उच्यते सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थ प्रदेश विशेष परिग्रहो न विरुध्यते। ब्रह्म सर्वगत है तो होने पर भी उपासना के लिए प्रदेश विशेष का परिग्रह, प्रदेश विशेष दिवह परम दिवलोक से ऊपर टीका में दे दिया दिवह परम इति प्रदेश विशेष। आगे पूर्व पक्ष कह रहा है कि ननु उक्तम निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना न उपपद्यते इति। ब्रह्म निष्प्रदेश है उसका आप प्रदेश कल्पना क्यों करेंगे, तो जहाँ प्रदेश संभव है ये लौकिक ज्योति में कार्य ज्योति में उसको आप ज्योति शब्द से नहीं ले रहे हैं, और जो ब्रह्म में प्रदेश नहीं है निष्प्रदेश ब्रह्म में आप प्रदेश कल्पना कर रहे हैं, इस प्रकार की अर्थात उभय पक्ष में आप विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। निष्प्रदेश से ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना न उपपद्यते इति सिद्धांत कहता है कि नायम दोष। निष्प्रदेश ब्रह्मण उपाधि विशेष संबंधात प्रदेश विशेष कल्पना उपपत्ते है। निष्प्रदेश जो ब्रह्म है उपाधि विशेष का संबंध से प्रदेश विशेष का कल्पना संभव है, निरुपाधि ब्रह्म में तो प्रदेश कल्पना नहीं होगा, किंतु उपाधि विशेष आ जाएगा तो प्रदेश विशेष का कल्पना हो जाएगा। दृष्टांत देते हैं तथा ही आदित्ये चक्षुषी हृदये इति प्रदेश विशेष संबंधानि ब्रह्मण उपासनानि श्रूयन्ते। जो आदित्ये पुरुष अथवा जो अक्षिणी दृश्यते पुरुष, तो अक्षि में पुरुष का उपासना करे, आदित्य में पुरुष का उपासना करे, हृदय में दहर ब्रह्म उपासना में, तो दहर हृदय में ब्रह्म का उपासना करे, तो ये सब इति प्रदेश विशेष संबंधानि उपासनानि, ब्रह्म का उपासना प्रदेश विशेष में, तो इस प्रदेश विशेष उपाधि होते, उपाधि अर्थात आश्रय, तो यहाँ ब्रह्म बुद्धि करे इस प्रकार की श्रूयन्ते। एतेन विश्वतः पृष्ठेषु इति आधार बहुत्वम उपपादितम्। तो जैसे उपाधि विशेष संबंध से प्रदेश विशेष का कल्पना संभव हुआ, इसी प्रकार की विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु इस प्रकार की जो भी सब प्रदेश कल्पना हुआ, एक तो हो गया अतः दिवो पर, ये एक प्रकार की दिवलोक से ऊपर, ये एक प्रदेश विशेष। दूसरे कहते हैं कि विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, पृष्ठेषु अर्थात ऊपरी भागेषु, तो सभी का ऊपर में, सभी का विश्वतः सर्वतः एक ही अर्थ है, दो बार उसको कहते हैं, तो सभी का ऊपर में इसी प्रकार की जो आधार बहुत्व, क्योंकि विश्वतः पृष्ठेषु, तो पृष्ठेषु कहने से सप्तमी अधिकरण अर्थ और वो भी बहुवचन, ये जो आधार बहुत्व श्रवण हुआ तो सिद्धांत कहता है कि एतेन उपपादितम, एतेन अर्थात तो ऊपर में कह दिया उपाधि विशेष संबंधात प्रदेश विशेष कल्पना, तो उपाधि के संबंध से प्रदेश का कल्पना हो जाएगा। इसी प्रकार की सभी के ऊपर अगर अन्य अन्य को सब उपाधि मान लेगा, जैसे कहेगा हिमालय को उपाधि मान लिया, समुद्र को उपाधि मान लिया, नदी को उपाधि मान लिया, तो नाना उपाधि मानेगा, सभी उपाधि का ऊपर में वो विद्यमान हो रहा है, इसी प्रकार के कहा जाएगा। तो विश्वतः पृष्ठेषु इति आधार बहुत्वम ये भी उपपादितम, कैसे उपपादन हो गया, कहीं उपाधि संबंध विशेष, अब जितना उपाधि कल्पना करेंगे उतने में वो रहेगा। यद्यपि एतद् उक्तम औष्ण्य घोषम घोष अनुमित है कौक्षेय कार्य ज्योतिषी अध्यक्ष मानत्वात् परमपि दिवः कार्य ज्योतिरेव। पूर्व पक्ष कहा था तो अतः यद अतः पर्वो दिवो ज्योति कह करके जो ज्योति कहा गया था वही यद इदम पुरुषस्य अंतर ज्योति कौक्षेय कहा था, वही ज्योति जो पुरुष का अंदर में है, पुरुष का कुक्षी में उदर में जो ज्योति है उसमें दो गुण मिलता है, एक औष्ण्य और एक घोष। पुरुष का शरीर में जो उष्ण अनुभव होता है वो पुरुष का अंदर में जो ज्योति है उसी का ही उष्णता शरीर में अनुभव होता है, और ये कर्ण पिधान करने से जो घोष श्रवण होता है वो कौक्षेय ज्योति का ही घोष है। तो जिसमें ये औष्ण्य और ये घोष रहेगा ये कार्य ज्योति है, जड़ ज्योति है, तो इस जड़ ज्योति में आरोप किया गया उस ज्योति का जो कि दिवह पर है, एक जड़ ज्योति में जिसका सादृश्य दिखाया जाएगा वो भी जड़ ही होना चाहिए। पूर्व पक्ष इसलिए कहा था कि अथ यद पर दिवो ज्योति वो भी जड़ होगा, क्योंकि उसका सादृश्य कौक्षीय ज्योति में दिखाते हैं, और कौक्षीय ज्योति ये जड़ क्यों है, क्योंकि इसमें औष्ण्य और घोष दिखता है, औष्ण्य घोष जिसमें दिखेगा वो जड़ ही होगा, उसके साथ सादृश्य जिसका दिखाया जाएगा वो भी जड़ होगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहा था। यद्यपि एतद् उक्तम, पहले भाष्य में विचार आया था औष्ण्य घोष का घोष से अनुमित होता है, औष्ण्य घोषाभ्याम अनुमितम किम कौक्षेय ज्योति कार्य ज्योति, सब सप्तमी कर दिया, उसमें अध्यस्य मान उसमें अध्यास करता है, आरोप करता है, सादृश्य दिखाता है किसका, जो अथ यद अतः परो दिवो ज्योति, तो होने से वो भी परम अपि दिवह ज्योति वो भी कार्य ज्योति ही होगा, क्योंकि कार्य ज्योति में उसका अध्यास किया जाता है। सिद्धांत कहता है कि तदपि अयुक्तम, ये बात भी ठीक नहीं है। टीका में पूर्व पक्ष तर्क दिखाया कि आरोप्य और जो आधार होगा ये दोनों समान जातीय होंगे, आधार हो गया कौक्षीय ज्योति, आरोपीय जो होगा वो भी जड़ ज्योति होना पड़ेगा, कार्य ज्योति होना पड़ेगा। सिद्धांत कहते हैं आरोप्यस्य ध्येयस्य आलंबनस्य च सादृश्य नियमो नास्ति। आलंबन हो गया कौक्षीय ज्योति और आरोप्य ध्येय हो गया जो दिवापर ज्योति, ये दोनों में सादृश्य होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आरोप होने के लिए सादृश्य होना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। भाष्य में परस्यापि ब्रह्मणो नामादि प्रतीकत्ववत् कौक्षेय ज्योतिष प्रतीकत्व उपपत्ते है। पर ब्रह्म को नाम, नाम ब्रह्मेति उपासित, मनो ब्रह्मेति उपासित, आकाश आदेश, आकाश ब्रह्मेति आदेश, इस प्रकार की नाम मन आकाश इत्यादि में ब्रह्म का अध्यास करके उपासना किया जाता है, तो वो सबको कहा जाता है अध्यास सामानाधिकरण्य आरोप सामानाधिकरण्य। तो सिद्धांत कहता है कि देखिए वहां भी जड़, ये नाम मन आकाश इत्यादि जड़, ये सब में उपासना के लिए ब्रह्म का अध्यास किया जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ भी कौक्षीय ज्योति जो जड़ है उसमें वो ब्रह्म ज्योति का क्यों अध्यास नहीं हो पाएगा, होगा यहाँ होता है। अरे दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित, पूर्व पक्ष कहा दृष्टम च, दृष्टम अर्थात तो अनुभूयते, मनुष्य का शरीर में उष्णता का अनुभूयते, और श्रुतम, श्रुतम अर्थात तो कर्ण पिधान करने से घोष श्रवण होता है, इसी प्रकार की उसका उपासना करे। तो इसलिए वो जिसका उपासना किया जाएगा, जो अध्यास किया जाता है वो भी कार्य ज्योति होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहा था। सिद्धांत कहता है दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित इति तु प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वम च भविष्यति। यहाँ जो अध्यास किया जाता है उसमें दृष्टत्व श्रुतत्व नहीं है, जो प्रतीक है उसमें दृष्टत्व श्रुतत्व है। प्रतीक हो गया कौक्षीय ज्योति, कौक्षीय ज्योति में ब्रह्म ज्योति का आरोप करके उपासना करें, जैसे हम शिवलिंग में शिव जी का आरोप करके उपासना करते हैं तो कहेंगे कि ये कोई 6 फुट है, 10 फुट है, मतलब 6 इंच है, 5 फुट है, ये जो है कहेंगे ये तो प्रतीक का ये सब धर्म है, इस प्रतीक में हम आरोप करके उपासना करते हैं। किंतु ये जो ये काला दिखता है अथवा कोई अन्य रंग दिखता है अथवा ये 8 इंच है, 10 इंच है, इस प्रकार की ये प्रतीक का धर्म है, वो आरोप्य का धर्म नहीं है। सिद्धांत इस प्रकार कहते हैं दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित जो कहा जाता है इति तु प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वम च भविष्यति। ये प्रतीक का धर्म है, तो प्रतीक द्वारकम, प्रतीक का धर्म को आप आरोप करके उपासना कर सकते हैं। भविष्यति टीका में भविष्यति ब्रह्म ज्योतिष इति शेष, भविष्यति के आगे ब्रह्म ज्योतिष, इस प्रकार के षष्ठ्यंत पद का अध्ययन कर लेना चाहिए। पूर्व पक्ष कहा था कि ये उपासना करने से जो फल श्रवण होता है अर्थात दृष्टम च श्रुतम च भवति, दृष्टम अर्थात दर्शनीय हो जाएगा, उसका शरीर अच्छा रूप वाला हो जाएगा, श्रुतम अर्थात विख्यात हो जाएगा, इस प्रकार के फल ये अल्प फल है। अल्प फल होने से यहाँ ब्रह्म का उपासना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का उपासना से महान फल होना चाहिए, यहाँ अल्प फल कहा जाता है, शरीर से सुंदर हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, ये कोई ब्रह्म उपासना का फल नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहा था इसीलिए कार्य ज्योति होना चाहिए, पूर्व पक्ष तर्क दिया था। सिद्धांत कहता है कि यद्यपि अल्प फल श्रवणात न ब्रह्म इति, उपासना का फल अल्प श्रवण होने से ये ब्रह्म नहीं है, तदपि अनुपपन्नम, ये भी बात ठीक नहीं है। टीका में तं यथा यथोपासते तथा तथा फलम भवति इति श्रुतेर इत्याह। तं उस परमात्मा को जैसा जैसा उपासना करेगा, जिस जिस गुण वाला विशिष्ट मान करके उपासना करेगा, तथा तथा फलम भवति, उसी उसी प्रकार के फलम हो, फल होगा। इसी प्रकार के ये श्रुति, श्रुति ये कौशितकी उपनिषद का ये वाक्य है, श्रुतेर इतिहास मुद्गल उपनिषद। अच्छा ठीक है, मुद्गल उपनिषद, हाँ मुद्गल उपनिषद हम सुने हैं, कौशित है। अच्छा हो सकता है एकाधिक उपनिषद में भी होगा। भाष्य में न हीयते फलाय ब्रह्मा श्रयणीयम इयते न इति नियम हेतुरस्ति। नहि इयते फलाय ब्रह्म आश्रयणीय इयते चतुर्थी अंत ये इदम परिमाणमस्य यदि प्रातिपदिक हो जाएगा यत बतुप हो जाएगा बतुप का व को घ हो जाएगा तो यत हो जाएगा तो यत यत का चतुर्थी हो जाएगा इयते इयते फलाय इतने फल के लिए ब्रह्म आश्रयणीय ब्रह्म का उपासना किया जाएगा इयते न इतने फल के लिए नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की ब्रह्म उपासना में कोई नियम नहीं है। आप कोई भी फल के लिए ब्रह्म का उपासना कर सकते हैं और जिस फल के लिए आप उपासना करेंगे आपको वो फल प्राप्त होगा। इसलिए छोटा फल हो जाएगा तो उपासना ब्रह्म का नहीं होगा, बड़ा फल होने से उपासना ब्रह्म का होगा, इस प्रकार के नियम नहीं है। न ही इयते ही अलग पद है इयते अर्थात तो सवर्ण हुआ है इयते चतुर्थी अंत है इयते फलाय समानाधिकरण है। इतने फल के लिए ब्रह्म आश्रयणीयम आश्रयणीयम अर्थात उपास्यत्वेन ग्रहणीयम और इयते न इतने फल के लिए इतना कम फल के लिए ब्रह्म उपास्यत्वेन ग्रहणीयम न इस प्रकार की कोई नियम नहीं है। टीका में ज्ञान फलवत उपास्ति फलम फलम एक रूपम किम न स्यात्। ज्ञान का फल जैसा एक ही है मोक्ष, इस प्रकार की उपासना का फल भी एक ही होना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि इतने फलों के लिए ब्रह्म को उपासना करेंगे, इतने फलों के लिए ब्रह्म का उपासना नहीं किया जाएगा, कम फल है तो ब्रह्म का उपासना नहीं, बात नहीं है। कितने भी फलों के लिए ब्रह्म का उपासना हो सकता है, तो ब्रह्म उपासना का नाना फल हुआ पूर्व पक्ष शंका करता है। ज्ञान का जैसे फल एक होता है उपासना का फल एक होना चाहिए, अलग अलग कैसे हो जाएगा। अल्प फल भी ब्रह्म उपासना हो सकता है, अधिक फल भी ब्रह्म उपासना क्यों होगा, एक ही फल होना चाहिए। पूर्व पक्ष कह रहा है ज्ञान फलवत उपास्ति फलम एक रूपम किम न स्यात् इत्यतः। सिद्धांत कह रहा है भाष्य में यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते तत्र एक रूपमेव फलम मोक्ष इति अवगम्यते। जहां जहां अर्थात जिस उपासना में यत्र ही कहने से टीका में ज्ञेय एकत्वात् इति, ज्ञेय वहां एक है होने से निरस्त सर्व विशेष संबद्धम संबंधम परम ब्रह्म बहुव्रीहि है निरस्तम सर्व विशेष संबंधम यस्मात् परम ब्रह्मण, वो पर ब्रह्म हो गया निरस्त सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म जहाँ आत्मत्वेन उपदेश किया जाएगा अर्थात महावाक्य होगा, परम ब्रह्म को आत्मत्वेन कहेगा प्रत्येक आत्मत्वेन, ये महावाक्य होगा तो होने से तत्र एक रूपमेव फलम, वहां फल भी एक रूप होगा। क्या होगा, महावाक्य का फल मोक्ष है, मोक्ष इति अवगम्यते। और जहाँ किंतु यत्र तु गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम वा ब्रह्म उपदिश्यते तत्र संसार गोचराणी एवं उच्चावचानी फलानी दृश्यन्ते। जहाँ गुण विशेष संबंध ब्रह्म के साथ कोई गुण का संबंध करके अथवा कोई प्रतीक विशेष संबंध अन्य अन्य प्रतीक में वाणी में ब्रह्म का उपासना करेंगे, वाग में और मन में उपासना करेंगे, ये दोनों में अंतर आएगा, मन अधिक व्यापक होगा। तो इस प्रकार की आकाश में उपासना करेंगे और कोई अन्य पदार्थ में उपासना करेंगे, ये प्रतीक अंतर हो गया, प्रतीक विशेष संबंध होने से ये फल भी अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि आकाश में जब ब्रह्म का उपासना करते हैं आकाश को पहले बुद्धिग्राह्य करना है, तो अर्थात आकाश केवल शब्द गुण छोड़ करके उसका कोई अपरिछिन्न नहीं है, अपरिछिन्न है, तो अपरिच्छिन्न का इस प्रकार की उपासना करने से फल भी उतना महत्व होगा। गुण विशेष संबंध अथवा प्रतीक विशेष संबंध ब्रह्म बहुव्रीहि समय इस प्रकार के ब्रह्म जहाँ उपदेश किया जाता है तत्र संसार गोचराणी संसार गोचरो यस्य कस्य कहते हैं फलानी, संसार विषय का फल, संसार विषय का फल कहते हैं उच्चावचानी उदक च अवाक च इति उच्चावच मयूरवंश का दृश्य उसे समास होता है अर्थात ऊपर नीचा। जैसे जैसे गुण का उपासना करेंगे अथवा जैसे जैसे प्रतीक वाला ब्रह्म का उपासना करेंगे ऐसे ऐसे फल भी प्राप्त होगा, कहीं ऊपर कभी नीचे, संसार गोचर, किंतु ये सब तो संसार गोचर ही है, संसार विषय का फल तो होगा। टीका में ध्येयम तु नाना इति आह। ध्येयम जो ज्ञेय ब्रह्म हो गया वो तो एक रूप फल हुआ, ध्येय ब्रह्म हो जाएगा तो ध्येयम तु नाना, ध्येयम तु अर्थात नाना फलम, फल तो नाना हो जाएगा। इसको कहा यत्र तु गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंध वा ब्रह्म उपदिश्यते। आगे टीका में पहले भाष्य में अन्नादो वसुदानो बिंदते वसु य एवं वेद इत्यादिषु श्रुतिषु। ये सब अर्थात सोपाधिक ब्रह्म का उपासना हो गया, अन्नाद और वसुदान दो इस प्रकार की बिंदते वसु य एवं वेद, य एवं वेद ये एवं उपास्ते जो इस प्रकार उपासना करते थे वो बिंदते वसु, बिंदते प्राप्नोति किम वसु, वसु अर्थात धन। टीका में इसको कहते हैं मंत्र का अर्थ, ईश्वरो जीव रूपेण अन्नम अति इति अन्नाद। ईश्वर ही अन्नाद है, किंतु ईश्वर कैसे अन्न ग्रहण करेगा, कहते हैं जीव रूपेण अन्न को ग्रहण करता है इसलिए अन्नाद। और अन्नस्य आसमंतात दाता वा अन्नाद, अन्नस्य दाता, दाता होने से उसका भी अन्नाद कहा जाएगा। तो पहले अन्नस्य दाता कहने से तो दा धातु से अभी ये कर्मणी अण आ जाएगा, क्योंकि अन्नम ददाति इस प्रकार कहेंगे अन्नस्य दाता कर्म सृष्टि होगा, तो कहने से फिर अन्ना द नहीं होगा, आगे दा धातु से अण हो जाएगा, अण से आतो युग चिन्हकृत होकर अन्न दायव बन जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अन्नस्य आसमंतात दाता, पहले आसमंतात दाता करके आतो से उपसर्गे क, तो आ के पर में दा से अब कह करके आदह बना देंगे, आगे अन्नस्य आद इति अन्नाद, तो अन्न का दान करने वाला इस प्रकार के रूप होगा यहाँ। तो अन्नाद में अन्न भक्षण करता है अथवा अन्य का दान करता है, ये दोनों प्रकार से उसका रूप बनेगा। और अन्नाद कह करके जब दाता कहते हैं अन्नस्य आसमंतात दाता, संपूर्ण अन्न को देने वाला ये कौन होगा, ईश्वर ही होगा, ये कोई मनुष्य नहीं होगा। आसमंता दाता कहते हैं, आसमंता दाता तो सभी के लिए जो पूरा पूरा अन्न देने वाला वो ईश्वर ही होगा, तो इसलिए यहाँ ईश्वर का ही उपासना है। ईश्वर ही जीव रूपेण अन्न का अति अन्नम अति, और ईश्वर ही ये आसमंता तो अन्नस्य दाता, सभी को अन्न देता है वो ईश्वर, ये ईश्वर का ही उपासना हुआ। अन्नाद कह करके ईश्वर का उपासना हुआ। और वसु, वसु का अर्थ हिरण्यम, ददाति इति वसु दान, ददाति इति दान कर्तृलुट हुआ, कृत्य लुटो बोलो वसु दान इति कर्तृलुट हुआ। वसु का अर्थ हिरण्यम, हिरण्यम ददाति इति वसु दान इति गुण विशेष संबंधम यो वेद स धनम बिंदते। जो इस प्रकार की गुण संबंध, तो हिरण्य दान करना ये गुण है, इसका संबंध जो वेद, वेद अर्थात तो जो उपासना करता है ईश्वर का, स धनम बिंदते वो धन को प्राप्त करता है। और दीप्ताग्निश्च भवति, ईश्वर को अन्न का ग्रहण करने का रूप में जीव रूपेण ईश्वर ही अन्न ग्रहण करता है, इस प्रकार के जो चिंतन करता है दीप्ताग्नि भवति, उसका जठराग्नि प्रज्वलित तो होगा। आगे कहते हैं नामनो बाघ उत्तमा, ये नाम जो है नामना पंचमी, नाम से बाघ, बाघ अर्थात ये बाघ इंद्रिय, नाम अर्थात प्राकृतिक शब्द, शब्द से बाघ इंद्रिय श्रेष्ठ है। क्यों, ये शब्द को बाघ इंद्रिय तो उच्चारण करेगा, तो होने से नामना पंचमी उससे बाघ उत्तमा, ये बाघ इंद्रिय, बाघ से बाघ इंद्रिय उत्तम है। और मनो वा प्रतीकम वाचो भूय, और ये वाणी से वागिंद्रिय से मनो और अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वागिंद्रिय तो एक ही इंद्रिय हो, मनो तो सभी इंद्रिय के पीछे जाएगा, इसलिए मनो श्रेष्ठ है। ये नारद सनत कुमार विचार में आता है, तो ये जब ये नारद जी को पूछते हैं सनत कुमार आप क्या क्या जानते हैं, वो सब कहने के बाद तो सनत कुमार कहते हैं कि सर्वम ये नामानी एवं, ये सब तो केवल नाम है, शब्द मात्र है। तो वो पूछते हैं, फिर नारद जी पूछते हैं, शब्द से कुछ अधिक है क्या नाम से? कहते हैं वाक वाग इंद्रिय, क्योंकि वाग इंद्रिय के द्वारा ही शब्द का उच्चारण होता है। फिर आगे पूछते हैं, अस्थि भावो वाच भूय, वाणी से और कुछ भूय है? कहते हैं मन, क्योंकि मन होगा तभी तो वाणी वाग इंद्रिय कार्य करेगा। तो फिर इस प्रकार मन से कहते हैं संकल्प, संकल्प होने से ही मन कार्य करने लगेगा। इस प्रकार एक एक करके आगे चलते हैं अंतिम में सत्य पर्यंत। तो मनो वा, मन को यहाँ ध्यान के लिए प्रतीक लिया गया, मनो वाचो भूय, मन प्रथमा वाचो पंचमी, मन वाणी से भूय, भूय अर्थात श्रेष्ठ। मन यहाँ किस प्रकार कहते हैं? ध्यान के लिए प्रतीक लिया जाता है, मनो वा प्रतीकम वाचो, वाचो पंचमी, वाग इंद्रिय से ये भूय श्रेष्ठ। इति प्रतीक विशेष ध्यान श्रुति संग्रहार्थम आद्य पदम, ये मन को प्रतीक बना करके ध्यान करने के लिए ये श्रुति छांदोग्य में आया है। भाष्य में कह देते हैं जे बिंदते वसु य एवं वेद, उसके आगे कहा इत्याद्यासु श्रुतिषु, आद्य और कौन श्रुति है, ये छांदोग्य श्रुति देते हैं। अच्छा सिद्धांत यहाँ कहता है कि यद्यपि न सो वाक्य किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति तथापि पूर्वस्मिन् वाक्य दृश्यमानं ग्रहितव्यं भवति, ये विचार पहले भी आया था। उससे पहले आकाशस्तलिंगात अतएव प्राण, ये दोनों विचार में जिस वाक्य में संदेह जनक आकाश और प्राण शब्द था, उसी वाक्य शेष में ही ब्रह्मपरक शब्द था। तो प्राणम एव सर्वाणी हवा इमानी भूतानी अभिसंभिसंते, उसी वाक्य में था। तो सर्वाणी भूतानी जिसमें प्रवेश करेंगे वो ब्रह्म ही है, उसी वाक्य में ही था। और आकाश कहते हैं आकाशादि एव सर्वाणी भूतानी समुत्पद्यन्ते, तो जिस वाक्य में आकाश क्या है, भूताकाश है, ब्रह्म है, इस प्रकार की संदेह है, उसी वाक्य का शेष में अंत में था कि ये सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, सारे भूत प्राण में लय होते हैं, वहां तो उसी वाक्य शेष से निरूपण हो जाता है ये ब्रह्मपरक। यहाँ किंतु जो वाक्य विचार होता है, इसी वाक्य में साक्षात ब्रह्म का लिंग कुछ नहीं है, क्योंकि कह दिया अथ यद अतः परो दिवो ज्योति दीप्यते सर्वेषु पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु विश्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु, इसी को कक्ष कौक्षेय ज्योति में, मतलब मनुष्य का अंत शरीर यही उपलब्ध थे। यहाँ ब्रह्म का कोई साक्षात लिंग शब्द नहीं है। पूर्व पक्ष इसलिए कहा था कि ये ब्रह्म परक किसे हो जाएगा ज्योति? सिद्धांत इसके लिए उत्तर देता है, यद्यपि न सो वाक्य किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति, नहीं होने पर भी तथापि पूर्वस्मिन् वाक्य दृश्यमानम ग्रहितव्यम भवति। इसका जो पूर्व प्रकरण है, पूर्व प्रकरण अर्थात जो गायत्री प्रकरण है, गायत्री प्रकरण में वहां दिखाया था कि शेष चतुष्पदा षड्विधा गायत्री, आगे कहा था तावान अस्य महिमा, तो पादस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, ये पूर्व खंड में है, इसी को यहाँ पूर्व वाक्य कहते हैं। अर्थात इसी प्रकरण में जो विचार चले उसका पूर्व क्रम प्रकरण में, पूर्व खंड में ये ब्रह्म का कथन हुआ था, क्योंकि जिसका एक पाद संपूर्ण जगत होगा वो कभी ये वर्णाक्षर, ये जो अक्षर रूप गायत्री मंत्र है वो नहीं होगा। अक्षर रूप गायत्री मंत्र का एक पाद समग्र जगत वो नहीं होगा, वहां तो गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म उसी को ही गायत्री शब्द से यहाँ कहा जा रहा है। ये गायत्री का उपासना ब्रह्म दृष्टिया इस प्रकार की है, इसलिए पूर्वस्मिन् वाक्ये दृश्यमानम्, ब्रह्म का लिंग पूर्व वाक्य में है, वही यहाँ भी ग्रहितव्यम भवति। तदुक्तम सूत्रकारेण, सूत्रकार के द्वारा कहा गया ज्योतिष चरणा विधानात्, यहाँ अर्थात त्रयोदश खंड में जो ज्योति शब्द कहा गया, अथ यद अतः परो दिवो ज्योति, ये ज्योति से ब्रह्म का ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि चरण पाद का कथन हुआ है कहाँ? पूर्वस्मिन् वाक्य, पूर्व खंड में पाद का ग्रहण हुआ है, त्रिपादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, पूर्व खंड वाक्य अर्थात पूर्व खंड। इति टीका में सन्निधे श्रुतिर बलियसी इति संकते, सन्निधि से श्रुति बलवती है, पूर्व पक्ष यहाँ शंका करता है। अच्छा ये ऊपर में है तो लगे तो ये जो छोटा वाला है ये मंत्र पुष्प है ना आप लोगों के पास? अच्छा आपके पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये एक्स्ट्रा है कि ये मंत्र पुष्प तो नहीं है, ये मुठ वाला किताब है, यहाँ से चिन्ह दिया गया है, इसको देखिए 3:13। आपके पास मंत्र पुष्प है? अच्छा ठीक है, कल से ले आएंगे। मतलब जहां ये प्रकरण का विचार चलेगा ना तो थोड़ा हमको संस्कार होना चाहिए। 3:13 छंदों के वो चिन्ह दिया गया था ना, हाँ वही चिन्ह जहाँ है, त्रयोदश खंड लिखा है, तो उसका सप्तम मंत्र देखिए। सप्तम मंत्र जो विचार चला है, अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेशु सर्वतः पृष्ठेशु उत्तमेशु अनुत्तमेशु लोकेशु इदम 235। वहां वो दिया ये विचार चल रहा है। इसका पूर्व खंड में द्वादश खंड, द्वादश खंड का पंचम मंत्र देखिए, उसमें दिया है सा ऐसा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री, चतुष्पाद वाला है और षड्विधा गायत्री। तद एतद ऋचा अभ्यनुक्तम, वो मंत्र के द्वारा भी वही कहा गया है। ये षड्विधा गायत्री क्या है, प्रथम मंत्र में देखिए, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यद इदम किंचम वाग वही गायत्री, अर्थात गायत्री का पहले एक विधा हो गया वाग वही गायत्री, द्वितीय विधा हो गया वाग वही गायत्री, वाग वा इदम सर्वम भूतम गायती च त्रायती च, और ये जो वाग हो गया यही सर्वभूत, ये द्वितीय उसका विधा हो गया। द्वितीय मंत्र में कहा यो वे सा गायत्री इम वाव सा या इम पृथ्वी, ये उसका तृतीय विधा हो गया पृथ्वी। पहले हो गया वाग, आगे आ गया भूत, आगे आ गया पृथ्वी। पृथ्वी अश्याम ही इदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम, क्यों ये पृथ्वी गायत्री का एक भाग हो गया, क्योंकि इसी में ही सारे भूत प्रतिष्ठित है। एतामेव न अतिशीयते अतिवर्तते, अतिशीयते अतिवर्तते, इसको अतिवर्तन कोई नहीं करेगा, अतिक्रम कोई नहीं करेगा। आगे कहते हैं या वे सा पृथ्वी इयम वावसा यद इदम अस्मिन पुरुषे शरीरम, ये पुरुष में जो शरीर है, पुरुष में शरीर है अर्थात पुरुष जिसमें तादात्म्य करता है वो शरीर कहा जाएगा। अस्मिन ही इमे प्राण प्रतिष्ठिता, प्राण इंद्रिया ये सब प्रतिष्ठिता कहा गया, तो ये जो शरीर हो गया ये इसका चतुर्थ विधा हो गया। आगे कहते हैं यद वे तत् पुरुष है शरीरम इदम बाव तद, ये जो शरीर है ये क्या है, यद इदम अस्मिन अंतः पुरुष है हृदय, ये जो हृदय हो गया यही उसका और भाग हो गया, ये पंचम भाग हो गया। क्यों कहते हैं हृदय अस्मिन ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, ये प्राण सब इसी हृदय में प्रतिष्ठित है। तो हृदय एक हो गया, शरीर एक हो गया, उसमें हृदय हो गया, उसमें प्राण हो गया, ये तीन हो गए। पहले आ गया था वाघ और भूत और गायत्री, ये छह हो गया, ये छह अर्थात इसका सब अवयव है। ये उपासना करने के लिए गायत्री का ऐसे ये छह अवयव है, और ये गायत्री चतुष्पाद है, 24 अक्षर होते हैं, तो तत्सवितु वरण्य वहां से लेकर के ये चतुष्पाद होता है। आगे उसको कहते हैं सा ऐसा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री, और तद एतद ऋचा अभ्यनुक्तम, वो इसी मंत्र के द्वारा वही गायत्री का कथन किया जाता है। क्या गायत्री कहते हैं तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, इसी का महिमा, महिमा विस्तार, वो गायत्री का विस्तार कहते हैं। गायत्री का विस्तार इतना है कितना कहते हैं पादोश्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, तो ये जो गायत्री है उसका एक पाद सारे भूत, ये पूरा जगत, पूरा जगत इसका एक पाद है। कहते हैं कहीं ये गायत्री किया, ये जो वर्णाक्षर गायत्री इसका एक पाद हो जाएगा सारे जगत, तो कहते हैं कि गायत्री में जो अनुगत ब्रह्म है ये ब्रह्म का यहाँ उपासना करने का विधान हो रहा है। पादोश्य सर्वाभूतानि त्रिपाद अश्य अमृतम दिवि, अर्थात इसका तीन पाद अमृत है, अमृत है कहने का अर्थ ऐसे ब्रह्म में चार पाद है, एक पाद जगत बाकी तीन पाद अमृत है, इस प्रकार की वहां तात्पर्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जितना दृश्यमान अर्थात ग्राह्य जगत होता है उससे अनंत गुणा है ये ब्रह्म, नहीं तो ग्राह्य जगत तो शांत हो गया, ब्रह्म तो शांत हो जाएगा, अनंत कैसे होगा। तीन पाद अमृत कहने का तात्पर्य है कि जितना ग्राह्य होता है उससे अनंत परिमाण वाला ये ब्रह्म है, ये उसका तात्पर्य है। ये हो गया मंत्र। आगे मंत्र में कहते हैं यद वै तद ब्रह्म इति इदम भाव। यद वै तद ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द अचानक फिर कहाँ से आ जाएगा? सिद्धांत कहता है यही जो षष्ठ मंत्र में कहा गया ना, तावानस्य महिमा पादस्य सर्वाभूता ने त्रिपादस्या, आगे यद वै तद ब्रह्म। यद ब्रह्म अर्थात जो पूर्व मंत्र में कहा जाता है, अर्थात यहाँ गायत्री अनुगत ब्रह्म का ही द्वादश खंड में कथन हो रहा है। गायत्री का उपासना करने के लिए नहीं कहा जाता है, गायत्री अनुगत ब्रह्म का उपासना करना है, ये सिद्धांत यहाँ कहता है। अच्छा अभी पाठ देखेंगे जहां तक कथन। पूर्व पक्ष कहता है सन्निधे है श्रुतिर बलियसी इति संकते। पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए अभी विचार वाक्य है अथ यद अतः परो दिवो ज्योति, यहाँ साक्षात ज्योति शब्द श्रुति कहता है श्रुति, और आप सन्निधि प्रमाण लाते हैं, पूर्व खंड में ब्रह्म का कथन हुआ है, ब्रह्म का सन्निधि में पढ़े जाने से ज्योति को भी ब्रह्म कहना है, ऐसे सिद्धांत कहता है। पूर्व पक्ष कहता है कि ज्योति शब्द साक्षात श्रवण हुआ है और वो कौक्षेय ज्योति में अध्यास किया जाता है, तो जो मंत्र में साक्षात पता चलता है श्रुति से जो ज्ञान हो रहा है उसको छोड़ करके आप पंचम प्रमाण सन्निधि को ले रहे हैं। ये श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, स्थान हो गया सन्निधि, सन्निधि अर्थात इस मंत्र का पूर्व मंत्र में है ब्रह्म का बात, तो सन्निधि से इस मंत्र में ज्योति शब्द से आप ब्रह्म कहना चाहते हैं। सिद्धांति पूर्व पक्ष कहता है कि इसी मंत्र में साक्षात श्रुति कहता है कि ज्योति जो कि जड़ ज्योति में अध्यास किया जाता है, तो श्रुति प्रमाण बलवान है, आप सन्निधि प्रमाण को कैसे ले रहे हैं, सन्निधि तथा सामीप्य प्रमाण इसको कैसे ले रहे हैं। पूर्व पक्ष कहता है सन्निधे है पंचमी श्रुति ही प्रथमा बलियसी, श्रुति सन्निधि से बलवती है इति संकते। भाष्य में कथम पुनर्वाक्यांतरगतेन ब्रह्म सन्निधानेन ज्योतिः श्रुतिः सो विषयात् सत्या प्रत्यावयितु। पूर्व पक्ष कह रहे हैं वाक्यांतर वाक्यांतरगतेन, वाक्यांतर पूर्व वाक्य में जो है वहां ब्रह्म का कथन हुआ है, तावान अस्य महिमा पादस्य सर्वाभूतानि यद एतद् ब्रह्म, वहां पूर्व वाक्य में है वो वाक्यांतर है, वहां ब्रह्म है, उसका सन्निधि में आया अथ यद अतः पर ज्योति, तो उसका सन्निधि से पढ़ा जाने से जो ज्योति का साक्षात श्रुति है वो ज्योति श्रुति स्व विषय विषय से कैसे प्रत्यावयितुं शक्या, कैसे आप उसको हटा देंगे। श्रुति प्रमाण प्रथम प्रमाण है और सन्निधि प्रमाण पंचम प्रमाण है, तो श्रुति बलवती है, और साक्षात श्रुति कहते हैं कि जड़ ज्योति होना चाहिए क्योंकि उसका अध्यास किया जाता है कौक्षीय ज्योति में, कैसे उसका प्रत्यावन करवा देंगे। सिद्धांत कहता है कि नैष दोष। तो पूर्व पक्षी कहता है कि अतः परो दिवो ज्योति, ये ज्योति शब्द श्रुति है। सिद्धांत कहता है कि उससे पूर्व में है ना यद शब्द, यद अतः परो दिवो ज्योति, तो आप ज्योति शब्द को श्रुति लेते हैं, उससे पहले यद पद है वो भी श्रुति है ना। तो सिद्धांत कहता है कि आप कहते हैं जो ज्योति शब्द ये प्रथम श्रवण हुआ, सिद्धांत कहते हैं कि प्रथम से प्रथम तर है यद शब्द, और यद शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम होने से सर्वदा पूर्व का परामर्श होगा, तो मंत्र में प्रथम यद शब्द है बाद में ज्योति शब्द है, यद कह करके जिसका परामर्श किया जाएगा उसी को ज्योति शब्द से कहा जाएगा, यद कह करके किसका परामर्श किया जाएगा जो पूर्व में है, पूर्व में कौन है जो पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य यद एतद् ब्रह्म, वो पूर्व में है तो यद पद से वो ब्रह्म का परामर्श करेगा, उस ब्रह्म का परामर्श करके उसी को आगे ज्योति शब्द से कहा जाएगा, इसलिए यद शब्द यहाँ मुख्य है, ज्योति शब्द यद शब्द में अर्थात जो आया है वो रामानंद जी है, यद कह करके जो पूर्व का परामर्श करता है वो ही ज्योति शब्द का अर्थ है ऐसा कहा जाएगा। सिद्धांत कहते हैं यद अतः परो दिवो ज्योति इति प्रथम तर पठित, यद शब्द हो गया प्रथम तर, और प्रथम शब्द क्या था? ज्योति शब्द, वो प्रथम शब्द था। तो इति प्रथम तर पठितेन यत् शब्देन सर्वनामना, यत् शब्द सर्वनाम है, वो प्रथम तर मंत्र का आरंभ में ये है। दिवो संबंधात, यहाँ भी अतः परो दिवो ज्योति, दिवो का संबंध से प्रत्यभिज्ञायमान, पूर्व में भी था त्रिपादस्य अमृतम दिवि, जिसका तीन पाद अर्थात अनंत रूप वाला है वहां भी वो दिवि अर्थात दीव का संबंध से उसका कथन हुआ था। तो यहाँ भी जब दीव का संबंध आ गया उसी का मतलब बुद्धि में उपस्थित पहले हो जाएगा, दीव संबंध से पहले ब्रह्म का कथन हुआ था, यहाँ भी दीव संबंधात प्रत्यभिज्ञाय माने पूर्व वाक्य निर्दिष्टे ब्रह्मणी, पूर्व वाक्य में जो ब्रह्म का निर्देश किया गया था वही यहाँ दीव का संबंध से प्रतिभिज्ञा हो जाएगी, प्रतिभिज्ञाय माने। तो स्व सामर्थ्य न, स्व हो गया यद पद, यद पद का सामर्थ्य न परामृष्टे, यद पद का सामर्थ्य से पूर्व वाक्यस्थ ब्रह्म परामृष्ट हो जाएगा। परामृष्टे सती अर्थात ज्योति शब्द श्यापी ब्रह्म विषय तो उपपत्ते, तो ज्योति शब्द भी यहाँ ब्रह्म विषय को होगा, तो ज्योति से भी ब्रह्म को कहा जाता है, क्योंकि यद ज्योति समानाधिकरण कहते हैं, और यद कौन है? कहते यद पूर्व का परामर्श करेगा, पूर्व में है ब्रह्म, अर्थात ज्योति शब्द से आप ही ब्रह्म विषय तो अर्थात कहा गया। टीका में इसको कहते हैं परामृष्ट, परामर्श किया गया, तो गय करेंगे तो परामर्श, निष्ठा कर देंगे अतीत काल को तो परामृष्ट, परामर्श किया गया, इस अर्थ में। टीका में अथ प्रथम श्रुति अनुसारेण चरम श्रुति नियते इति आरंभ, पूर्व पक्ष कहेगा प्रथम श्रुति ना ना सिद्धांत कहते हैं प्रथम श्रुति अनुसारेण चरम श्रुति नियते, प्रथम श्रुति हो गया यद, चरम श्रुति हो गया ज्योति, इसलिए प्रथम श्रुति के अनुसार चरम श्रुति को लिया जाएगा, इतिहास नैष दोष सिद्धांति कहा। आगे भाष्य में आया कि सर्वनाम स्व सामर्थ्य न परामृष्टे, इस प्रकार के दिया भाष्य में है ना पद प्रथम तर पठिते न यत् शब्दे न सर्वनामना, सर्वनामना का अन्वय हो जाएगा, सर्वनामना आगे दीव संबंधा प्रत्यभिज्ञा माने पूर्व वाक्य निर्दिष्ट है ब्रह्मणी स्व सामर्थ्य न परामृष्टे, सर्वनाम के द्वारा परामृष्ट हुआ, सर्वनामना परामृष्ट, इस प्रकार की अन्वय करना है। टीका में इसको कहते हैं सर्वनामना स्व सामर्थ्य न, परामृष्ट के पहले है स्व सामर्थ्य न, सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम यहाँ कौन है? यद, तो वो स्व सामर्थ्य न, स्व पद से वही सर्वनाम को लेंगे तो स्व सामर्थ्य न। टीका में इसको कहते हैं सर्वनामना स्व सामर्थ्य न, तो स्व सामर्थ्य में स्वस्य सामर्थ्य, स्वस्य स्वस्य अर्थात कहने सर्वनाम न यद शब्द से उसका सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या है? सन्निहित वाचित्व, सर्वनाम का वही सामर्थ्य है कि सन्निहित का कथन करेगा। आगे भाष्य में दिया है कि स्व सामर्थ्य न परामृष्टे, इसका अर्थ कहते हैं तद बले न परामृष्टे सती, सन्निहित वाचित्व सर्वनाम का सामर्थ्य है वही उसका बल है, उसी बल से परामृष्टे सती परामर्श कर देगा, पूर्व में जो ब्रह्म है उसका परामर्श कर देगा, इति योजना, वो वाक्य का योजना। वाक्य में आगे दिया स्व सामर्थ्य न, भाष्य में स्व सामर्थ्य न परामृष्टे सती अर्थात, अर्थात कहने का अर्थ टीका में कहते हैं अर्थात यद पद सामानाधिकरण्यात, यद पद का सामानाधिकरण्य ज्योति के साथ होता है, अतः यद परो ज्योति कहते हैं दिवो परो ज्योति, ज्योति यद ज्योति, यद का ज्योति के साथ समानाधिकरण होता है, यही अर्थात, अर्थात अर्थ। भाष्य में तस्माद इह ज्योति रीति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, इसलिए यहाँ ज्योति शब्द से ब्रह्म है ऐसा प्रतिपत्तव्यम ज्ञातव्यम, जानना चाहिए। जिस जिस वाक्य में उपासना प्रकरण में ऐसा शब्द व्यवहार हुआ है जिसको लेकर के संदेह हो सकता है ऐसे वाक्य ही दे करके विचार कराएंगे, और जो ज्ञान कांड में हो जाएगा वहां तो कोई भी शब्द व्यवहार होगा कहेंगे ये तो ब्रह्म का ही कथन कर रहा है। जैसे विचार आया था कि तत्त्वमसि प्रकरण में आया प्राण शब्द, प्राण बंधनम ही सौम्य मन, मन कहने से मन का अर्थ हो गया जीव, जीव का मतलब जीव का बंधन, जीव का जीव किस में आश्रित होता है कहते प्राण में, तो प्राण से किसको लिया जाएगा, कि किसका प्रकरण चल रहा है, ब्रह्म का, इसलिए प्राण शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा। तो वहां तो ज्ञान कांड होने से कोई संशय ही नहीं होता है, क्योंकि जिस जो प्रकरण है उसका हो जाएगा। यहाँ उपासना कांड, उपासना कांड में आकाश का भी उपासना किया जा सकता है, ब्रह्म का भी किया जा सकता है, प्राण का भी उपासना हो सकता है, ब्रह्म का भी, गायत्री मंत्र का भी उपासना हो सकता है अक्षरात्मक, और उसमें अध्यास करके ब्रह्म का भी उपासना हो सकता है। जहां जहां संदेह होता है उस वाक्यों को लेकर के विचार कराते हैं। अच्छा, अभी सिद्धांत यह कह दिया कि इसलिए ज्योति शब्द से ब्रह्म को ही लेना चाहिए, पूर्व पक्ष आगे शंका करता है सूत्र में, छंदोभिधानान नेति चेन न तथा चेतोर्पण निगदा तथा ही दर्शनम। छंदोभिधानान नेति चेन न तथा चेतोर्पण निगदा तथा ही दर्शनम। पूर्व पक्ष कह रहा है कि छंदो अभिधानात न इति चेत, वहाँ गायत्री पूर्व मंत्र में छंद, गायत्री छंद का ही अभिधान हुआ है। सिद्धांत कह दिया कि पूर्व मंत्र में ब्रह्म का कथन हुआ है, पूर्व पक्ष कह दिया कि छंदो अभिधानात न इति, आप जो कहते हैं वो बात ठीक नहीं है, ज्योति शब्द से ब्रह्म का कथन नहीं हो रहा है। इति चेत छंद से पूर्व मंत्रे छंद से गायत्री छंद से अभिधानात परस्मिन मंत्रे ज्योति शब्देन न ब्रह्मण ग्रहणम इति चेत, पूर्व पक्ष कहा, तो सिद्धांत कहता कि न, ये नहीं है। क्यों? तथा चेतोर्पण निगदात, तथा अर्थात छंद द्वारा, तथा तेन रूपेण छंद द्वारेण, छंद द्वारेण चेतस्य अर्पणस्य निगदात कथनात्, निपूर्वक गद धातु गद व्यक्तायनवाची कथनात्, छंद को प्रतीक बना करके चित्त का अर्पण, चित्त का एकाग्र करने के लिए वहां कथन हुआ है। तो छंद को प्रतीक बना करके, गायत्री को प्रतीक बना करके उसमें अध्यास किसको करेंगे, कहते ब्रह्म का। तो तथा तथा छंद द्वारा ब्रह्मणी चेतसह अर्पणस्य कथनात्, तो पूर्व पक्षी कहेगा इस प्रकार क्यों, छंद में क्यों ब्रह्म का ये अर्पण मतलब अध्यास करके हम उपासना करेंगे। सिद्धांत कहता है तथा ही दर्शन, उसी प्रकार की दर्शनम अन्यत्र दर्शनम, दर्शनम अर्थात ये ल्युट हुआ है, अर्थात ये कर्मणि ल्युट, अर्थात तथा ही दृष्टम, ऐसे ही देखा गया, अन्यत्र भी छंद में अध्यास करके ब्रह्म का उपासना अन्यत्र भी दिखा गया, तथा ही अन्यत्र दृष्टम, दर्शनम का अर्थ दृष्टम, किम दृष्टम, कहते हैं कि ये छंद सा ब्रह्म उपासना, छंद के आधार पर छंद को प्रतीक बना करके ब्रह्म का उपासना ऐसे अन्यत्र भी देखा गया, इसलिए यहाँ छंद को प्रतीक बना करके ब्रह्म का ही उपासना है। भाष्य में अथ यद उक्तम पूर्वस्मिन वाक्य न ब्रह्म अभिहितम अस्ति, पूर्वस्मिन वाक्ये ब्रह्म अभिहितम न अस्ति, पूर्व पक्ष कह रहा है, तो सिद्धांत कह रहा है कि यद उक्तम जो आप कहते हैं, क्यों पूर्वस्मिन वाक्ये ब्रह्म अभिहितम नास्ति, कहते हैं गायत्री वाव इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, गायत्री ही ये सब कुछ भूत, इस प्रकार की यहाँ तो गायत्री का छंद कथन हुआ है, इति गायत्री आख्यस्य छंदस्व छंदस्व अभिहितत्व, पूर्व पक्षी कहता है वहां गायत्री रूप छंद का ही कथन हुआ है। सिद्धांत कहता है कि भाष्य वाक्य का आरंभ हुआ है यत, यद अथ यद उक्तम, भाष्य का वाक्य का अंतिम हो गया तत् परिहर्तव्य, बीच में हो गया पूर्व पक्ष का वाक्य। टीका में छंदोभिधानात ब्रह्म प्रकृतम नास्ति इति शंका, पूर्व पक्ष शंका किया छंद का अभिधान होने से कथन होने से ब्रह्म यहाँ प्रकरण नहीं है, प्रकरणी नहीं है इति शंका, एक देशी पूर्व पक्षी का शंका को निराकरण करता है, एक देशी दूसयति दूसयति भाष्य में कथम पुनः कथम पुनः छंदोभिधानात न ब्रह्माभिहितम इति शक्यते वक्तुम, एक देशी कहता है कि छंद का अभिधान होने से ब्रह्म का कथन नहीं हुआ है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कथम शक्यते वक्तुम यावता एकदशी क्यों कहता है कि यहाँ ब्रह्म का अभिधान हुआ है? कहते हैं तावान अस्य महिमा पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतम दिव्य, ये वाक्य है उसके द्वारा तो ब्रह्म का ही कथन होता है। तावान अस्य महिमा इति एतस्याम ऋचि चतुष्पाद ब्रह्म दर्शितम, एकदशी कह रहा है यहाँ तो चतुष्पाद ब्रह्म का ही कथन हुआ है। तो ये पूर्व पक्ष एकदशी का खंडन किया। अभी टीका में शंका साधयती, पूर्व पक्ष शंका दिखाया था एकदशी, वो शंका का अभी अर्थात उसका निराकरण कर दिया। पूर्व पक्ष अपना शंका का अभी सिद्ध करता है। पूर्व पक्ष कहता है नहीं तो दस्ती, ये पूर्व पक्ष कहता है जो एकदशी कह दिया उसका निराकरण करता है, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व खंड में आरंभ हुआ था गायत्री वा इदम सर्वम इति, द्वादश खंड का प्रथम मंत्र था गायत्री वा इदम सर्वम, तो बाघ वही गायत्री इस प्रकार की कहा था गायत्री वा इदम सर्वम इति गायत्रीम उपक्रम्य, गायत्री का उपक्रम करके ताम एव उसी गायत्री को भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाक प्राण भेदेर व्याख्याय, षडविधा गायत्री कह दिया था व्याख्या व्याख्यान करके, आगे मंत्र का सैषा चतुष्पदा षडविधा गायत्री, वो गायत्री चार पाद वाली है और छह प्रकार छह उसका प्रकार है, छह प्रकार अर्थात उसमें छह प्रकार की उपासना करने के लिए, और तद एतद ऋचा अभ्यनुक्तम तावान अस्य महिमा। तद एतद जो चतुष्पदा षडविधा वाला गायत्री है उसी गायत्री का ही ये ऋचा के द्वारा कथन किया गया। कौन सा ऋचा? तावान अस्य महिमा। पूर्व पक्ष कहता है कि जो गायत्री पहले कथन हुआ था ये जो तावान अस्य महिमा ये गायत्री का ही कथन कर रहे हैं। इति तस्यामेव व्याख्यान रूपायाम गायत्र्याम उदाहृतो मंत्रः कथम अकस्मात ब्रह्म चतुष्पाद अभिदध्या। पूर्व पक्ष कह रहा है कि मंत्र कहता है कि तद एतद जो गायत्री चतुष्पाद षड्विधा है उसी का ही मंत्र के द्वारा ऋचा मंत्र के द्वारा अभ्यनुक्तम कहा गया। कौन सा मंत्र? तावानस्य महिमा। इति तस्यामेव व्याख्यान रूपायाम गायत्र्याम, ये जो तावानस्य महिमा हुआ ये पूर्व गायत्री का ही व्याख्यान रूप हुआ। तो ये मंत्र गायत्र्याम उदाहृतो मंत्र, गायत्री का ये व्याख्यान रूप जो मंत्र हो गया, ये मंत्र कथम अकस्मात ब्रह्म चतुष्पाद अभिदध्यात्, गायत्री का व्याख्यान करने वाले मंत्र अकस्मात कैसे ब्रह्म को कहेगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। और एकदशी क्या कहेगा? कहेगा तावान अस्य महिमा का आगे मंत्र है यद वै तद ब्रह्म, तो यहाँ तो साक्षात ब्रह्म का कथन हो रहा है। पूर्व पक्ष एकदशी को कहा अकस्मात ब्रह्म कहाँ से आ जाएगा? एकदशी कहता आगे मंत्र है ना यद वै तद ब्रह्म, यद कह करके पूर्व का परामर्श करेगा, तो पूर्व में तावान अस्य महिमा में अगर ब्रह्म का कथन नहीं होगा आगे यद वै तद ब्रह्म, यद कह करके पूर्व का परामर्श कैसे कर देगा? तो पूर्व मंत्र में भी ब्रह्म का कथन हुआ ऐसे एकदशी कहा, पूर्व पक्ष उसका खंडन करता है। योपि तत्र यद वै तद ब्रह्म इति ब्रह्म शब्द, पूर्व पक्ष कह रहा है कि वहां जो ब्रह्म शब्द है तो वो भी सोपि छंद स प्रकृतत्व छंद विषय, तो ब्रह्म छंद विषय सिद्धांत कहता है कि छंद ब्रह्म विषय एकदशी। पूर्व पक्ष कहता है कि ना ना वो जो यद वै तद ब्रह्म, ब्रह्म कह करके ब्रह्म शब्द से वेद को कहा जाता है, तो वेद कहने से वेद में जो मंत्र है छंद है गायत्री छंद है उसी को भी वहां कहा जाएगा, तो यहाँ ब्रह्म शब्द से गायत्री छंद को कहा गया, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहता है। अच्छा शक्यते वक्तुम, ब्रह्म अभिहितम इति कथम पुनः शक्यते वक्तुम, शक्यते कर्मणि प्रयोग, कैसे आप कह सकते हैं ऐसा वक्यते वक्तुम शक्यते, कैसे आप कह सकते हैं ब्रह्म अभिहितम इति वक्तुम शक्यते, कर्मणि प्रयोग है कैसे ना ना शक्यते कथम वक्तुम शक्यते, कैसे आप कह सकते हैं ये पूर्व मतलब ये तो एकदशी का वाक्य है। अच्छा चतुष्पदत्वादिकं पूर्वमेव व्याख्यातम्। टीका में शंकाम साधयति न इत्यादिना, उसके आगे है टीका में चतुष्पदत्वादिकं पूर्वमेव व्याख्यातम्। ये जो गायत्री है चतुष्पदा गायत्री, ये तृतीय अध्याय का पहले से लेकर के कहा गया कि ये जो मधु है वो मधु, मधु का जो ये रश्मि है उसका प्राच्य दिशा में जो रश्मि है वो उसका एक पाद है, जो उसका प्रतिची में है, जो उसका उदीची में है, जो उसका अवाच्य में है, ये सब उसका एक एक पाद है, इस प्रकार का जो। तो ये चतुष्पाद ये गायत्री है। ये छांदोग्य का तृतीय अध्याय का प्रथम मंत्र से एकादश मंत्र तक ये सब चतुष्पाद का वर्णन हुआ है। द्वादश पाद में षड्विधा का वर्णन हुआ है, उसी का अंतिम है तावानस्य महिमा, ये विचार है। इसलिए कहते हैं चतुष्पदत्वादिकम पूर्वमेव व्याख्यातम। ये वास्तविक तीन एक एक से तीन एक एक से लेकर के तीन एक पांच के अंदर चतुष्पाद विचार हो गया छांदोग्य में। अच्छा, य एताम एव ब्रह्मोपनिषदम वेद। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक देखेंगे। ये आपके पास है तो ये मंत्र पुष्पम ये कल आप ले आएंगे ताकि उसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।